Modylanek na bicie. Pozdro. Kierasiwo, szarpnij struno. 2015. Pierwszy raz. Serce biło coraz szybciej i szybciej. Czekałem aż mój człowiek na scenie wywoła moją ksywkę. Studencki lokal, chyba listopad. Przestałem liczyć, który to bokal. No bo w pysku susza jak skurwysyni. Chuj wie, czy przez stres, czy filisy. I przyszedł wyczekiwany moment. Jeszcze zbiłem pionę z moim dziszu seks. Ziomy, ha. Miała wpaść, mój wzrok krążył po klubie, ale kurwa jej nie znalazł tam. I już było po wszystkim finish. Sporo emocji, wszystkie w jednej chwili. Ale chuj, ponoć nie było źle. Kilka szczerych piątek i do góry łeb. I ruszyłem na zewnątrz, bo czuć świeże powietrze. I spotykam ją nagle pijaną pod wejściem. W sumie niezły szok z kolegą. Z siódmego wersu odwieźliśmy ją pod dom. Przeklinałem los, że nierówno rozdał karty. Ale chuj, może byli siebie warci. Tyle tych pytań słyszałem jak talk show, kiedy ty prawko zrobisz, mesie. I długo wyjebane miałem na to, nie moja obsession. Byłem szczęśliwy pierwszym wzrokiem przeszył. Nie jeden co chciał mnie speszyć. Ja z tyłu głowy ciągle miałem żal, że bliscy zamiast uczyć wybierali pressure. A potem egzaminy od wspominek boli bzów. Urzędnicy naćpani władzą w tej grupie psycholi w chuj. I pewnego dnia w pełni słońca jechałem jak natchniony młody bóg. Stresy zamieniłem na joyride. Trzy płyty oszczędzałem na wóz swój. Pierwsza trasa, pierwszy korek. Lepsza kasa z tym motorem. Pan wyhasasz kasy worek. Tych doradców nagle chór. Gdy to piszę ledwie tydzień. Jeszcze będę, więc się ręczę. Zakochany jestem w tym co nazwę cruise ride tour. Pierwsze domóweczki tam myślami dziś wracam. Było nieźle w czuby, już ogólnie git faza. Chlało się szampany, a to słowo gimbaza. Nie było znane nikomu, choć byliśmy w gimnazjach. Była starsza o rok, a wtedy stuknąć to jak wygrana walka o coś. Chuj, Filip i tak był chyba pierwszy w ekipie. Lekko zawstydzony pieścić jej cycę zacząłem. Gnojek przejął kontrolę. Powiedziała skończmy na dole. Jeszcze łyczek dla weny, zanim zacząłem penetrować dotąd nieznane tereny. Piwnicany pokój, wszędzie syf. Stołem do ping-ponga, zabarykadowałem drzwi. I nie było złotej plaży skąpanej w słońcu. Ale mogłem powiedzieć w końcu Ty dobrze wiesz, że mam charakter, lecz ciągle szlifuję jego kształt. Ale mało co miało wpływ na mnie jak ten pierwszy raz. Kiedy w jednej z podstawowych klas koleżka zmusił mnie do tego, by mu obić pięścią twarz. A było tak. Stał przede mną i mi wrzucał wersy. Przy całej klasie skurwiel zawsze czuł się lepszy. W dodatku miał starszych ziomali, co mnie obcinali. Gotowi byli wesprzeć go, kiedy coś nie wypali. Zaciśnięte pięści, przyspieszone serca bicie. Kurwa, tracę szacunek czy szansę na jego zdobycie. Dopadłem go na długiej przerwie, z lekka niepewnie. Podbijam, a on coś tam, że odrabia lekcje. Myślę, czekaj chuju, to dopiero będzie lekcja. Łapię go za ramię i w ruch idzie moja prawa ręka. Potem lewa ręka i gdy zeszła ze mnie ta energia, już nie miałem wątpliwości, że odczuła jego szczęka. I czułem luz, bo jego oczy pełne łez. I koleżką z klasy to w głowie się nie mieści. Gdy słowa nie działają, warto użyć pięści, by czuć się tak jak na pierwszej płycie Mielski. Yeah.